छिछरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। इस झोपड़ी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। ऊपर वाले नीली छतरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। इस झोपड़ी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। कब होगी हमारी सगाई, ओ कब होगी हमारी सगाई सगाई। ऊपर वाले नीली छतरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। छतरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। हाँ, इस झोपड़ी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। जल्दी से मुझको बता दे, कब मेरी सजेगी कलाई, कब मेरी सजेगी कलाई कलाई। ऊपर वाले नीली छतरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। अरे इस झोपड़ी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई।